أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوب والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في بيوت أذن الله أن ترفع مخنا الله جل جلاله دا خبر ذکر کلا چی اهد الله لنوره من یشاء الله هدایت کی خپل نور د توحید طرف تا منا چاہتا یشاء جو واری نو الله خودن کی خپل نور طرف تا فی بیوتن پدا سے جمعتنو کی الله هدایت کم زکی کئی خپل نور طرف تا دا الله د نور هدایت کم زکی کیږي نو دا د اغه سره تړلې ټکه ده. اکثر مفسرین و یهد الله لنوره فی بیوت الله هدایت کوي خودنه کوي خپل نور طرف تا فی بیوت پداس مساجد کې اذن الله چې الله حکم کړی ده ان ترفع دا چې داګه تعظیم وکړي شي نو دا ټکه فی بیوت دا چا سره تړلې یهدی سره یهد الله سره. او بعض مفسرین وی یضرب الله الامثال الله مثالونه بیانې خلقو ته وضاحت کوي مثال سره کم ځای کې کوي فی بیوت جمعتونو کې اذن الله چې الله ته حکم کړی دی چې د دې مساجدو تعظیم دیږي. او بعض مفسرین دا فی بیوت لفظ رستو یسبحو را روان دی هغه سره لګی یسبح له تسبیح ولشی الله د پاره پیها پدې جمعتونو پیها پدې کې بالعدو والاصل بعد سبب بیګا تسبیح الله د پاره کم دې کې ویل کیږي فی بیوتن په جمعتونو کې. بہرحال عربی اعتبار سره فی بیوتن دا با نور الفاظ سره تړې نو د دې وجنا مفسرینو دغه درې واړه معنی کړې دي چې چا یهدی سره معنا تړلې دا چا د یضربو سره او چا د یسبحو سره. نو او بیا دویمه خبره دا یاد ساته چې فی بیوت نو بیوت خو جمع د بیت تا او بیت په عربی کې هغه ځای ته ویل کیږي چې په هغې کې انسان شپه تېروي مایوباتو پی عربی کې بیت هغه ځای ته ویي خو دلته د بیت نه څه مراد دی نو دلته د بیت نه مراد عبدالله ابن عباس سے وایي جمعتونه مراد دی بیوت الله فی الارض نه مراد دی د ځمکې کورونه د الله تعالی او د الله تعالی د ځمکې کورونه چې هغه اسمان والا ته داسې چمکیږي څنګه چې ځمکې والا ته ستوري چمکیږي نو هغه څه دي هغه مساجد دي څنګه تاسو مونږه تاسو ته چې داسې تاری چمکیږي نو دغه رنګي اسمان والا ته جمعتونه دا رنګي چمکیږي څنګه چې مونږ ته ستوري چمکیږي هغه چمکیږي او پلکار کې. او بعضې مفسرین اغه معنا د دې نه کم جمعتونه مراد اخلي نو وای د دې نه سلور مساجد مراد دي سلور مساجد چې اغه مساجد انبیاء جوړ کړی دي لکه کعبه د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام جوړ کړی بیت المقدس ته نو داوود او سلیمان علیه السلام جوړ کړی او مسجد د مدینی دی او مسجد د کوبا دی دا نبی علیه السلام د دې بنیاد دی نتیب یوتن الله حکم کړی دی په داسې مساجدو کې چې باغې کې دی د الله داغې دی تعظیم وکړي چې د الله ذکر دی به وکړي شي نو بعضې مفسرین وایي د دې جمعتونو نه مراد هغه مساجد دی کوم چې انبیاو جوړ کړی دی مساجد اربعه خو تفسیر مزاری والا وایي صحیح خبره ده اگر چې دا مساجد افضل مساجد دی خدا الله حکم دا الله یاد په ټولو جمعتونو کې دی نو دلته کې صرف هغه نه دی مراد بلکې دلته کې ټول مساجد مراد دي چې کوم مساجد دی ټول پټولا هغه مراد دي نفی بیوتن په جمعتونو کې اذن الله الله حکم کړی دی ان ترفع دا چې اوچت تکړې شي اې د ترفع په معنا باندې ځان پوهیږي درپ یو معنا جوړول دي الله د جمعتونو حکم کړی دی ان ترفع دا چې جوړ نکړي شي او رب په معنا د بنیاد کې خودو او د جوړولو راضي لکړم به سي پاره کې تیر شي و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل اي پیغمبر هغه وخت کان چې ابراهيم او اسماعيل عليه السلام د بیت الله بنیادونه وجدول نو حالت کې رب له بزرا غل دي نو د دې وجنا مجاهد رحمت الله علی هغه وای د دې نه مراد جوړول دي ان پرپا دا چې د هغه بنیادونه دي اوچت کړی شي هغه دې جوړ کړی شي او جماعت جوړول بهترین خبره ده لکه حدیث کې راځي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چا چې جماعت جوړ کو الله بدد پر رب جنت کی کور جوړ کی او بعض مفسرین اغه معنا کوي وې ذاتن مراد دی جوړول الله د جوړول حقل کړه دې اذن الله ان ترقا الله حکم کړه دې دا چې جوړ ډکړي شي خود رب یو معنا چې راځي نو معنا د رب تعظیم امرځي ان ترقا دا چې د مساجد او تعظیم دی وکړي شي له کوي دا شی اوچت شو یعنی عظمت والا شو نو دا هغه تعظیم دی وکړي شي نو د مساجد او تعظیم پکار دی د جمعتونو ا د جمعتونو تعظیم په څه باندې کیږي نو د جمعت تعظیم هغه په دې باندې کیږي چې انسان د جمعت نان نجاست والا سيزونه هغه بار کی خبر انده دل نجاست والا داغی د صفای خیال اغه وساتی او حدیث کی مرضی حدیث کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای چې کوم انسان د جماعت نه نجاست او ګندګی وباسي الله جل جلاله د انسان تر راحت ورکه پلی سرات باندي تیرې دل ورته اسانه نو مسجد داغی او چتول دالی چې مساجد اغه پاک وساتل شي حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائے چه انسان جماعت نجاست او گندگی سرا دا سی سکڑاوی گی لکه انسان چه پاور باندې سوزی او دا اور نزان را غنڈی نجماعت نا نجاست اغل رکول دا دا مساجد اغا اوچتول او نجاست ولدا شینا نجاست کې مثلا چکم انسان پیاس خوڑلی یا اوگی خوڑلی یا بل بدبودار شیخ وړل دي د خلینې بدبویزي نو داسې کسان له مساجد تراتل اغنی بکا دا لور نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم فرمایل داسې کسان به نبی علیہ السلام به کی طرف تبارک او نبی علیہ السلام به فرمایل کو سوګ دا بوټی خوري نو دا دی لاول پخی اوګه او بیاز د دې بدبوی دي په خول سره زایلکین نو بیا دی استعمالې نو ټول چې کوم شی بدبودار دی او هغه استعمال کی یا یو انسان باندې داسې بیماری ده چې داغه نه بدویږي یا یو انسان داسې کپړې اچولې دي چې داغه نه ښه بویږي د کار والے کپړې نټول داسې هر هغه شی چې بل مؤمن ته داګې نه تکلیف کی نو دې نجاسات نو ملائکو ته تکلیف کی نو داسې خلق لرا مساجد ته اگر اتل ندی پکار دام د مساجد او چتولم دادی چې د دکا غندګونه دکا مساجد هغه بچکل شي. او بعضو مفسرینو د ان ترفع یو معنا دام اغستره اغه وای د مسجد رفع د مسجد او چتول داغه شان او شوکتم ظاهرولی یعنی مسجد دی بهترینی دانه چې مسجد غردیږي او کورونه بهترین. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د مسجد نبوی په جوړولو کې بهترین لرګي استعمال کړو. عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه اغم د مساجد او د اغه د تزین او د شان او شوکت اهتمام فرماله. او دا قرانګي د مسلمانانو بادشاہ تیر شوی عبدالملک اغه خو په شام کې داسې مساجد جوړ کړی دي چې ترنن پورې قائم دي چې د شام څومره ګټه وا د اغه په تین ګنه سیوا به دغه په مساجد باندې لګول. نباز مفسرین حضرات فرمای چې ان ترفع عدا چې مساجد دی اوچت کړی شي نو د مساجد په اوچتولو کې د اغه زینت او د اغه خولېواله پکې دام داخل دی خو په شرط د دی باندې چې د خولېواله د مساجد دا د تکبر د پرني او د نمود او نمایشت د پرني بلکې د ثواب په نیت باندې اغه خولې کړی شي نو دا د مراد دی. او اخیری خبره بگی دا یاد او ساده دا مسجد کولیواله دا مسجد پا آداب و سرم رازی. سمطلب مسجد تا انسان اگر رازی نو انسان لاول تحییت المسجدو کی دا مسجد آداب دی که مکروح ٹیم نی. بیا مسجد تا انسان رازی که چر خلق پا کیوی نو سلامو کی که عبادت کی لگی آئی نو سلام نکیو که عبادت کی نی لگی ازی ناس دی نو سلام وکي. او که مسجد خالی نبيان سړي چې سلام کوي نو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دي طریقې سره هغه سلام وکي. ادا غرانګي مسجد کې داغستل او خرڅل خبره یا اسلحه ځان سره راړل یا د مسجد او چتول نبي دا د مسجد بی ادبی ده د ګوتنه په هغه کې ټکار او خل د غرانګي کپلو سره په مشکل لبه کول آواز په مسجد کې تیزول اده رنگی لیونی یا مشومان د ځان سره مساجد تر اوستل نو دا د مسجد بے ادبی دی ځتمنو دا د مسجد اوچتوال نه دی. یا مسجد کې یو ځټی کا کول انسان ټیګه کړي یا مسجد کې خلق اولال دی موس کې د موس والا مخه ته تیرې یا مسجد کې انسان اغا سګي په مسجد کې د دوه کسان ناشتي زه تنگ دي او دوی چې اغي په مسکینه نوزي اغي له تکلیف ورګي نډي ټول خبرونه اغي نه ځان ساتل پکار دي د مساجد رب د اغي په آداب او کمدا چې د مساجد او خیال له ښاتل شي. نو بهرال د ټول معنی بعضو مفسرین ذکر کړی دي خراجه همانه اغه دا ده ان ترفع دا چې مسجد دی جوړ کړی شي یا ان ترفع دا چې د مساجد او تعظیم دی وکړی شي داغه عزت دی وکړی شي نجاسات نه دی پاک کړی شي داغه د آداب او خیال له ساتل شي. ويذكر فی اسمه او بل دا چې یاد وکړی شي په دې مساجدو کې اسمه نوم د الله تعالی نو دا الله نوم یادول پاګه کې تمام ذکر اذکار چي دي پاګه کې ذکرونه کول الله تعالی یادول نو دا الله جل جلاله حکم کړی دی اذن الله ان ترفع و یذکر الله حکم کړی دی چې مساجد دی اوچت کړی شي او په دې کې دی د الله نوم یاد کړی شي. نو دا الله نوم یاد ساده په مسکم دا الله نوم یادول شي څومره ذکر اذکار چې دی دا د الله یاد دی. او دا غرنګي ک انسان د موز نه باری او الله تعالی یاد نو دام د الله تعالی یاد دی. و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالعدو والاصل او تسبیح و الیه د الله تعالی لپاره فیها په دې مساجدو کې بالعدو په وخت د سبا کې والاصل او په وخت د بیګا کې. نو عدو وخت د سبا تسبیح په وخت د سبا کې د دې نه مراد مفسرین وای تفسیر منظری والا د دې نه مراد د سار مزد او دا غرنګي تسبیح وای په وخت د بیګا کې نو د دینه مراد کوم مزد دی د دینه مراد به کیسلو مزد دی نو څه معنا شو الله تعالی فرمای چې تسبیح وای په بیوتن په دې کورونه کې یسبیح او تسبیح وای په مساجدو کې په وخت د سبا کې یعنی د سار مسکی ولا سال او په بیگا کې یعنی د نور سلور مونږ نه کیده تسبیح سو وای سو وای نور پسې با لفظ راشي آینده آیات کې رجالن سړی خبره نه ده نه کم سړی د هغه صفات الله تعالی ذکر کړ نو الله تعالی حکم کړی دی چې مساجد دی اوچت کړی شي پدې کې د الله نوم واغسته شي داغه تذکرہ دی وکړی شي دا هغه یاد دی وکړی شي او پدې کې دی منځ نه وکړی شي نو ګور دا بهترین ځایونه دی الله تعالی حکم کړی انسان الله حکم د دې کړي اذن الله چې کور کې انسان موس کین یو بیوی او د تر ازین یو په پینځي شو یو بوي انسان انت کې او د سو کې حدیث کې راځي چې پرز موز له دسو کې را روان شي نو ده داسې ده چې لکه احرام او تلو حج روان شي حدیث کې راځي دا ثواب دی او چې نفل موز ده پاره او دسو کو کور کې اشراق لرا روان شو نو ده داسې ده لکه احرام او تلو عمرې لرا روان شي کلار باندې راځي د موز ثواب دلته ناس دي د موز انتظار کوي فرشتي د رحمت دعاګانې کوي د موز ثواب ته ملای بیا موز کې د موز ثواب ملای موز نرستو ناس دی حدیث کی راضی او دسی نیما اچھا سرے خبری نیکڑی بزل نبیا دی انسان تے نموز ثواب ملا دی او پرشتی ورل دعا گانی دی نو اللہ دا دی حکم کلے حوال اندران تر اللہ چے حکم کلے اللہ تعالی ان ترفع ویسکر فی حضمو یسبح لہو فیہ بالعضو والآصال نو دا مساجی دوبارہ کے دی آیات کی تذکرہ دی فی بیوتن اذن اللہ فی بیوتن فمساجدو کے پدانسی کورنو کے اذن اللہ حکم کردے اللہ تعالی ان ترپا دا چی دا دے اوچت کرشی بنیاد دے دے اوچت کرشی ان ترپا دا چی تازیم دے دے دے اکلشی او تازیم دا ہر اغزوینو پکار دے چکم کارون مساجدو کی کی گی نو ال تا کی گی مثلا قرآن دلتا ویلے کی گی مدرسا کی ویلے کی گی دا نور ځایونه مراکز وغیرہ دا اغم د ادب او خیال ساتل په کار دي څنګه چې د دې د ادب حکم دی نو دا اغم حکم دی اذن الله حکم کړی دی الله تعالی ان ترفع دا چې دا دی اوچت کړی دا مساجد دی اوچت کړی شي ان ترفع دا چې د مساجدو تعظیم دی وکړی شي و یذکر فی اسم و ودلست و ذکر دی وکړ ذکر دی کړی شي فی ها بدې کې اسم و نوم د الله تعالی یسبح و تسبیح و یمنزن کوی له د دې الله د پاره فیها پدې کورونو کې پدې مساجدو کې بالعدو و په وخت د سبا کې ولا سال په وخت د بیگا کې الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و علی و صحابه سنا په برکات نصیب الله و برکات نصیب دنیا اخرت نصیب صالح یا الله کریم هدایت شو بسم الله